Nani ya bomba sekele ya molato, nani ya yebali solo ya kolatao. Bana lipopo, bana kinyo sekele tonda na bino. Bana ya brazao, bana teya o sekele tonda na bino. Nani ya bomba sekele ya molato, nani ya yebali solo ya kolatao. Bana lipopo, bana Thank you.